Подых з яе вуснаў часам нібы гладзіў яму шчаку, а побач зусім блізка блішчалі ў змроку яе вочы. Гэта было прыемна і адначасова страшна. «Ты накідай на сябе сена, то давай я раскручуся і дам табе частку плашча». «Не», – сказаў ён. Яна нічого не разумела. Яна проста забыла пра ўсё ў хвіліну сумеснай непрыемнасці. Сябру было дрэнна, і яна прапанавала, але яе шэпт здаваўся яму іншым. Не такім, як пры сонцы, а прапанова спалохала так, што яшчэ некалькі хвілін ледзяныя хвалі страху падымаліся аднекуль ад ног, заліваючы сэрца. Гэта было немагчыма. Легчы з ёю побач пад адным плашчом. Гэта было як мяжа. І невядома было, што тады рабіць, як гаварыць, як заўтра паглядзець у вочы. Ды ці будзе яно яшчэ тое заўтра пасля такога найвялікшага ў свеце блюзнерства? Вядома, не будзе. Вецер веяў і веяў шчыліну, свежы і халодны ён прабіраў наскрозь. «Зусім ты нядобры», – сказала яна. «І самому холодна, і мне? Злуешся на мяне?» «Не». «То чаму?» Алесь лёг у ямінку побач з ёю. «Бачыш, так цяплей?» Ён прыціснуўся да яе бокам, адчуваючы пах яе скуры і пах піжмы, канюшыны і нібыта медуніцы. Ён адчуваў яе цеплыню і цеплыню сена, а вецер цяпер толькі зрэдку гладзіў ягоны твар. Гэта было як наканаванне, за якім ішла цемра і ўсё самае жахлівае, што магло быць на зямлі. «Ну вось, цяпер добра. Я засну цяпер», – сказала яна. Прамуркатала і заціхла. Пакінула яго аднаго. Калі ён прысунуўся бліжэй, яна нешта муркатнула ў сне і даверліва прыціснулася да яго. І тут ён зразумеў, што не можа, не павінен аддацца ва ўплыў гэтаму невядомаму, за якім канец усяму. Ён адчуваў, што назаўсёды перастаў бы паважаць сябе, што падмануў і растаптаў бы самае лепшае, што было дадзена кімсьці яму і ёй. Але ад гэтага гора яго не было меншае. «Божа, вызвалі мяне, вызвалі мяне, вызвалі». Насланнё згасла? Не, згасала. Не згасала ў пакутным болю, і ён тужыў за ім. Але што? Што было рабіць? За шчылястымі сценкамі зноў узнік незразумелы шум, а разам з ім галасы. Адкуль? Ён асцярожна падпоўз да сценкі. Наступная сіняя бліскавіца вырвала з цемры тое, чаго яны не ўбачылі з-за адрыны, калі пад'язджалі да яе, бо адрына стаяла ў самым вузкім месцы галявіны, закрываючы ўсё астатняе. Алесь убачыў маленькі ставок, грэблю і аксамітную страху млынка. Зусім недалёка, сажняў за 50, значыць, шум млынавога кола заглушыла сцяна дажджу. Сцежка, па якой яны выехалі да адрыны, мела працяг на другі бок. Тут адно разгалінаванне яе ішло да млына, а другое знікало ў лесе. І на скрыжаванні, ён заўважыў гэта пры другім усплёску маланкі, стаялі два чалавекі. Высокая жанчына ў чорнай хусціне і стары ў белым, па ўсім відаць жабрак. Вада залівала ўсё між стваламі, і калі наступная маланка сіканула цемру, ўсё між дрэў і на паплаўцы вспыхнула, нібы зямлю залілі расплаўленым срэбрам. Стары стаяў, прыкрыўшы крысом світкі ліру, доўгія вусы падалі ніжэй барады. «Дзе гэта мы?» – падумаў Алесь. «Не іначай гэта паківачоў млын». «Пойдзеш гэтай сцежкай», – сказала жанчына ўладна. «Берагам папараці зараз нельга. Там дзве кладкі нізкія, іх заліло. Ды тут нават бліжэй. Праз гадзіну выйдзеш да Дняпра», – і паказала рукою ў нетры. «Бывай і прабач, справа пільная». Лапаты цябе і сагрэюць, і накормяць, і адплацяць за ўсё. Ды я не забуду. Не першы раз, дзякуй Богу, памагаем. Але ж, Баркалабаўскім, калі будзеш там, перадай. Хадзіць пакуль не трэба. Скажы, воўчыя красы ў жніўні. А лапатам скажы, на пэўнай хароміне хутка чырвоны будзімір заскача, шэранькага варгана да кучаравых божых авечак пусціць. Добра. Таму што перадай, хто трэба, уцёк. З таго месца ўцёк, дзе людзі шышкі ядуць, а ў ботцы плаваюць. Ну, ідзі. Жанчына тройчы пацалавалася з жабраком. Наступны всплёск азарыў белую постаць, што ўваходзіла ў лес, і чорную вялікую постаць жанчыны, якая прамавала да млына. Алесь вярнуўся на сваё месца, прытуліўшыся да майкі, пачаў думаць. Некуды зніклі і жах, і насланнё, ён проста адчуваў яе побач з сабою, слухаў яе ціхія ўздыхі і баяўся за яе, бо адчуваў, што вакол пануе небяспека, што ў гэтым лесе і гэтым млыне пануе жывей крадзецца да адрыны нешта нядобрае і пагрозлівае, і ён баяўся за яе, бо адчуваў, яна па-новаму безмерна дарагая яму. Стала такой пасля гэтай ночы жаху і наслання. Але ехаць адразу таксама было нельга. Яны нагоняць жабрака на лясной сцежцы, спудзяць яго і гэтых людзей, якія рыхтавалі нейкую сваю цёмную справу. А за сценамі дождж. Хочаш, не хочаш, а трэба было ляжаць. І ён ляжаў, не адчуваючы нічога, акрамя безмернай пяшчоты і дабрыні, якія аж не змяшчаліся ў сэрцы. А знадворку раскалваўся, трапятаў ва ўспышках, узнікаў і зноў паміраў у цемры, бурыўся свет. Дождж, здаецца, суняўся. Алесь разбудзіў Майку і захутаную падсадзіў яе на касюньку. Скіраваў коней на сцежку, на якой знік баркалабаўскі старац. Яны ехалі доўга, бо Алесь увесь час стрымліваў коней, але кожнай дарозе бывае канец. І ўрэшце лес скончыўся. Налева цурчала папараць, а перад імі далёка трапяталі бліскавіцы ў чорных глыбінях Дняпра. І тут, калі яны ўжо лічылі, што ўратаваліся, неймавернай сілы ўдар раскалоў неба над іх галавой. Аглушаныя, залітыя сляпучым святлом, яны не разумелі, дзе яны і што з імі. А калі расплюшчылі вочы, убачылі, што Пярун кінуў свой распалены молат проста ў вялізны сухі дуб, які стаяў ля дарогі за нейкія 20 крокаў ад іх. Сухадрэвіна раскалолася ад верхавіны амаль да кораня, расшчапілася трохі і асталася стаяць. А полымя заліло дрэва нібы лаваю, і па расколіне паліўся ў гору паток агню, чырвоны, плоскі, схаваны ў чорнай расколіне, ён нагадваў вадаспад, які бяжыць з падножжа на вяршыню скалы. Раўлой цягнула да хмар, плыла ў неба распаленая вогненная рака. Конец першай кнігі.